Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда». Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі. Беларускі народны фронт адраджэння узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні. І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духа. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Валянцін, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем? Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам. Неверагодным па сваіх маштабах ды глыбіні, бо гэта было свята не аднаго нейка поўнага дня, а свята цэлай эпохі падсвядомага чакання волі і нацыянальнай прасветленасці. Для шараговых беларусаў праз БНФ раптам пачала адкрывацца іншая, раней зусім невядомая ім Беларус. У сваім вымеры з'яўленне БНФ было падзеяй роўна вялікай адкрыццю Амерыкі. Знянацку наперадзе ўбачылася новая земля, і ўся Беларус загудзела, як раскатурханая бортня. Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся на віне гэтай. Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады ў адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год, стаўся міфам. З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт. Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вакамгненнае паўставанне міфа БНФ я могу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў: БНФ-аўскі. Дык вось, міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках. Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ? Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць: «Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны». Людзі не самі выдумалі народны фронт. МІД БНФ не сам сабой ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкраках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто? Вельмі хутка пачнуць становіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі, ды цэлая сціжма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звярну ўвагу на тадышніх шараговых валанцёраў свабоды, да якіх, Вячаслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах ды шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварыў і сябе, і краіну. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было проста статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч. Жыве Беларусь! А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якога нашая гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам. На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома, пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля Зінона Пазняка вызначальная. Зразумела, што нацыянальна-дэмакратычны рух у краіне пастаў бы і без Пазняка. Бо так было паўсюль. Больш за тое, і Беларускі народны фронт, бадай, таксама быў бы створаны. Але вось чаго б у нас не было без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншым, хапала яркіх лідараў і ў прыбалтаў. Хапала іх і ў украінцаў. Толькі ні прыбалтыйскія народныя фронты, ні украінскі рух так і не прыдбалі сабе статус міфа. Зразумела, справа тут не толькі ў тым, што яны не мелі такой маштабнай і харызматычнай фігуры, як Зінон Пазняк. Інакш кажучы, БНФ без Пазняка вельмі хутка распаўся б на асобныя палітычныя сегменты, спарадзіўшы шэраг партый, як то і сталася ў нашых суседзяў. У нас жа таксама побач з БНФ пачалі з'яўляцца самыя розныя партыі, да і БНФ унутры руху стварыў сваю партыю. Тым самым юрыдычна прыдбаўшы сабе статус палітычнага суб'екта. Але як палітычная фігура, і дзякуючы менавіта Зянону Пазняку, БНФ працягваў дамінаваць на ўсім палітычным полі Беларусі, пакуль да ўлады не дапяў Александр Лукашэнка. Дарэчы, якраз ён і ўвідавочніў перад усімі палітычнымі акторамі, што ствараць змагарныя міфы – гэта адно, а прыбіраць да рук і трымаць у сваіх руках рэальную ўладу – зусім іншае. Як на вашу думку, ці мог тады на выбарах першага прэзідэнта перамагчы не Лукашэнка, а Пазняк, які, акрамя адметнай харызмы, меў яшчэ і такі магутны палітычны рэсурс, як БНФ? У разгорнутым артыкуле з нагоды 15-х угодкаў кіравання Лукашэнка даўні паплечнік Зінона Пазняка, шаноўны Сергій Навумчык, пісаў пра перамогу Лукашэнка як пра скрадзеную ў Пазняка. Праўда, напрыканцы тэкста аўтар, падсумоўваючы ўсё, што зашкодзіла Пазняку разам з БНФам перамагчы, незаважна для сябе сам законстатаваў немагчымасць гэтай перамогі. У ягоны суплёт перашкодаў я дадам яшчэ адну, якую БНФ стварыў сабе сам. На пачатку сваё станаўлення БНФ аб'яднаў пад сваімі цягамі ўсіх, хто прагнуў свабоды і пераменаў. Але не ў прыкмет, рух пачаў ператварацца ў палітычную сілу толькі нацыянальна заангажаваных. Недавна, чытаючы кнігу «Акцэнты свабоды» ваша калегі Вячаслав, я быў неверагодна ўражаны, што яе аўтар Юрый Дракахруст у 1990-1991 годах быў сакратаром управы БНФ. Ліберал, не заангажаваны ў нацыянальныя дэмакрат. І да таго ж, здаецца, тады яшчэ нават не беларуска-цэнтрычны дракахруст, не проста сябра, а ў кіроўным хаўрусе гэта магутна на тую пару з'явішча. Літаральна праз некалькі год такое і ўявіць сабе ўжо было немагчыма. Усе, хто не то існіўся з жорстка дэтэрмінаванай нацыянальнай ідэалагемай, ці самахоць пакінулі БНФ, ці былі змушаны сысці прочкі. Таму перад выбарамі ў Зінона Пазняка застаўся пераважна толькі нацыянальна заангажаваны электарат. а його було залишне мало для перемоги. Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не атеїсмляються? Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колись узножив всю країну, коли мають нечто агульне, так тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні залишаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Большевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях, навіть серед інших партій, не виглядає лідером, не кажучи вже про те, як впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній діяльності, не дозволяючи розняволитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишній виразний стан сьогоднішніх ободов БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа. Што чакае наперадзе БНФ як МІД? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна? Лёсы міфу звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Першы цалкам песімістычны, як для міфа. Расфармаваныя па сутку падзеі таго часу спакваля раскладуцца па гістарычных, палітычных, сацыяльных ды іншых падручніках і даведніках. І ўсё там будзе слушна. Акрамя аднаго, там не будзе міфа. Варіант другі. Некалі до влади прийдуть демократи і одновіць міф БНФ во всю його повноті ди змагарної пригажості, каб підмацувати їм ідеологію своєї влади. Махчима, гэта буде і неблага, хоча особисто я досить скептично ставлюся до офіційно законституюваних міфів. Варіант третій. На Білорусі покрісі сформується тривалая і гомогенна громадська супольність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів він, напевно, не проміне увагою і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце заўсёды знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.